Mutta joo, Underground huumeena jatkuu yhteen saakka. Sitten tulee varsin suomalin radio, mikäli vanhat merkit pitää paikkansa. Nyt meille esiintyy Freddy Roach kappaleellaan Brown Sugar. Näin. Siis Freddy Roach ja Brown Sugar. Vuosi oli 64, kun tämä biisi on jossain Blue Note Studios pistetty narulle. Ja 5 vuotta myöhemmin The Hoop of Hoopard nauhoitti kappaleen nimeltä Without the Song, joka näköjään lähti pyörimään ennen aikojaan, mutta aloitetaan alusta. Without the Song, The Hoop of Hoopard. We'll be right back.

Näin, Hoop of the Hoopard ja kappaleen nimeltä Without the Song. Ja hei, siinä mennään pari vuotta sitten ajassa taas taaksepäin. Ja musiikki vaihtuu kuinka ollakaan tyyliltä aika paljon, mutta 67 vuonna Hollisilta tuli levy nimeltä Evolution ja siitä kappale You Need Love. No ei se kyllä toi ollut, saatana. Se on tää. When you love somebody, that means a lot. So you give the best of what you got. It's a reason for living to have someone. Without a love in your life, you can't go on. Sopiva musiikkia tuohon ulkona vallitsevaan ilmantilaan. Ja tuulettimeen, joka räpättää batteria vasta. Mutta joo, ehkä sen kyseisen hurmostilan voi feidaa vaikka tällä. Alien Sex Fiend ja Garbage on biisin nimi. Vuosikerta on 97. Menee näin. Thank you. Sillä lailla. Alien Sex Fiend ja Garbage. Sitten lämpimämpiin tunnelmiin ja Havana Mood kappaleella Radio Cuba. Nämä on ehkä enemmän Papa Libre-hommia tällä kanavalla, mutta yritetään Radio Cuba-version. En el Coloso Uruguay laboran en las áreas de basculador, tándem y caldera para asegurar el funcionamiento del ingenio, capaz de moler 1,000,000 de arrobas de caña diariamente. Mientras los trabajadores agrícolas del Minanzo en Santi Espíritus concentran sus esfuerzos en el drenaje manual de las áreas inundadas por las lluvias asociadas al huracán Yoros, aprovechan la humedad para incrementar la resiembra de los cañaverales y alistan tierras para continuar la siembra. Radio Reloj. 4:49 minutos. En Cienfuegos, Encuentro Nacional de Charangas. Desde este miércoles y hasta el 4 de octubre se desarrollará en la Perla del Sur el Encuentro Nacional de Charangas. En su totalidad para recibir las capturas mientras que paralelamente se reparan averías de diversas magnitudes causadas por los embates de vientos y mareas. José Manuel Crespo, director de operaciones pesqueras del Ministerio de la Rama. Regulaciones para preservar su ecosistema. Reportó desde La Habana Lázaro Silva, Radio Remo. 4:52 minutos. Visitarán la Educación Superior parlamentarios británicos. José Luis García, viceministro de Educación Superior, recibirá. Al Centro Histórico de la Capital y al de Ingeniería Genética y Biotecnología. De acuerdo con el programa oficial, los legisladores británicos se entrevistarán este viernes con el vicepresidente del gobierno en la provincia de La Habana y conocerán un centro científico agrícola y una cooperativa de producción agropecuaria. Relacionados con la familia, escuela, comunidad. En Pedagogía 99, que comienza el 1 de octubre en Santiago de Cuba, participarán trabajadores del Ministerio de Educación, médicos, psicólogos, especialistas de la ciencia y la cultura, investigadores e invitados extranjeros. Durante el importante evento, oli se Mahogany Frog-niminen yhtye ja kappaleellaan Medicine Missile. Okei. Joo, oliko se uutta vai vanha musa? Aika vanha, eikö soundi? Vaikea ottaa selvä. Joo, soundi oli kyllä aika vanhahtava. Mulkataan 2008. No, mutta toi on ehkä mahdollisesti niinku julkaistu silloin vasta. En ole varma. Okei. Ei ole kauheasti tietoa. Mä en tullut soiteltu vaan tästä ohjelman alku hieman. Hetkone. No. Tuorein musiikkiesitys on ollut 97 vuodelta. No niin. Muuten ollaan pysytty niinku... No okei, oli siellä 08. Yksi biisi. Crisis kanssa. No, mutta seuraavaksi ihan viime vuonna julkaistu levy. The Bug versus Earth. Levyn avausraidalla. Levyn nimi oli... Ei kai. Eikö se ole tämä yksi bändi, joka lauloi sen? Jotain möri. Concrete Desert oli levyn nimi, joo. Okei, avausraita kyseiseltä levyltä. City of Fallen Angels. Nonni, ja se kuulostaa täältä. but it all means nothing now. The sun that burns the land, changing earth into sand. All is lost and there's nothing gained, so pray to God to send me rain. Näin meille tunnelmoi Keith Hartley Band, Morning Rain, kappaleellaan. Selvä. The Time is Near. Olihan aamusade jo, eräänlaista sadettahan tuo lumisade. Aika on väsynyttä lumisadetta, mutta kai sen sateeksi luokitellaan silti. Joo, kyllä se aika kivasti suoraan naamaan puski tuossa Hämeentiellä. Mutta tuuli lähinnä oli se. Joo, 10 metriä sekunnissa, ainakin ilmatieteiden mukaan. Ja niin, ja lämpötila, jos on 5, niin se tuntuu 14, se lämpötila, -14. Kyllä mä huomasinkin, meinas naama jäätyy tuossa lyhyellä matkalla. Mitähän seuraavaksi laitetaan? Alien Sex Fiend tulee kehiin jälleen. Ne oli jo kerran tässä aikaisemmin. Ahaa. Vuoden 97 rallillaan, mutta nyt mennäänkin ajassa eteenpäin. Ja 04 vuodelta. Baby-niminen biisi. Oo, rakkauslauluja vai? No, sehän selviää, kun kuuntelee. Näinpä. Lips of fire. Yeah. taidon näyte Japanista. Speed, Glue et Shinki. Stone Oho. Out of my mind. Jostain 70-luvun alku puoliskolta. Selvä juttu. Sellainen kulttuurimatka nyt tehtiin tonne. No okei. Okay. Sitten menemmekin USA mantereelle. Ääni meinaa lähteä. Se on hyvä merkki aina. Joo, tähän aikaan vuodesta. Kyllä, ja 2000-luvun alku. Mutta Project Pat mukanaan Namon Lumpkin ja Edgar Fletcher. Ja biisin nimi on Life We Live. Nonni. I was broke, pocket full of lead. Now I'm on the bricks, getting paid like no other dog. Now I'm stacking chips on the road like a trucker, man. Had to take some trips, doing shows for my brothers, but strapped with extra clips. Just in case any sucker would wanna run his lips. A female, I don't trust a car, swimming like the chips. I stay all by my Getty, green hell with some time. Did some crimes that was petty, seen still getting mine. All this hatred I'm hearing, though you, I ain't fearing. Better try to be going old, man, with your cheering. Escalate, what a nigga steering, last days nearing. Trying to get it right with God, only one who I'm fearing. Hoping I'ma make it, keep it real, never do I fake it. Chances for a nigga to get paid, so I take it. Living like a player should, wishing that you could. Knowing it's all to the good, still down with the hood. This life we live, cousin took a fall, a sad song. Seemed like we was just on the phone. Now he gone, people used to try to judge him, say he was wrong, but you can't try to judge a man. You do you wrong, smoking out on the daily base. I'm in the clouds, drinking liquor falling on my face, wondering how I survived all this foolishness. Up in the street, riding dirty, I ain't new to this. I'm packing heat, but the streets very hazardous. To niggas' health, watch your step, you ain't Lazarus. You meet your death, I'm the main from the north, north side of the town, where the real do support me and keep a frown. Staying down, got your gold grills, throw in the air, barbecue on the grill. Something cool for a player. When I ride through the streets, holes are plentiful, cause the life that we live so beautiful. This life we live, life is we live it all so beautiful. Oh, it's so beautiful. Oh, so beautiful. Oh, it's so with the sand. Love what you got and remember what you had. Messing with the ones who helped me in the times when I was flat broke, didn't even have a dime. My family, they was there. My niggas, they was there. The rest of y'all left me for dead, didn't care. I used to have dreams, living large in this thing. And by the grace of God, I'm still alive in this thing. I strive in this game to get all that I can. Never said I'm the main. Respect me as a man. To you ones think I owe you something. Now that's a joke. Think you're bad, come and get you something. Hollow to throw. Either trill, either fake. You can love, you can hate. Either go and get your own, or you can sit and wait on the next man to come up. You can peep this. You can't do what I do. Handle your business. This life we live, life is we live. Oh, so beautiful. Oh, it's so beautiful. Oh, so beautiful. Oh, it's so beautiful. This life we live. Näin siis David Bowie kertoi valheita Earthling-levyltään Telling Lies-kappaleellaan. Joo, hämmentävä alku oli biisillä. En ollut kuullut. Joo. Tietäykseni. Ja se oli vuodelta 1997. Okei. Okay. Et siihen aikaan alkoi noi junkkasäksätykset tulee enemmänkin muotiin. Totta kai Bowie tarttu tilaisuuteen ja otti käyttönsä. Näin hyvältä kuulosti. Joo. Sitten otetaan... Alien Sex Fiendin kolmas kipalle tähän ohjelmaan ja no, kolmas vuosikymmenkin tulee kyllä. Joo, aina vaan mennään taaksepäin. No periaatteessa tämä nyt on vähän tämmöinen käänteiskronologinen järjestys. Teka oltiin 90-luvulla ja sitten 0-luvulla ja nyt on vuosi 88 ja silloin tuli Cranium Mixi biisistä Bun Ho. Ja se menee näin. Every record our fans buy brings me another notch closer to becoming a brain surgeon. The I want to go right. I'm safe on my block, except for the cops. Will they attack? Could it be 'cause I'm black? Destruction to your mind, saman nimiseltä levyltä vuodelta 70. Okei. Okay. Joo, oli tiukkaa settiä kyllä. Näin on. Näinpä iso näin. Iso bändi, isot vehkeet. Joo, joo, ja iso soundi. Näin on. Joo, sitten on vähän reilu 20, no 24 minsaa pyöreästi ottaen vielä lähetysaikaa, joten käyttäkäämme se hyödyksi musiikilla. Mitäs seuraavaksi? Joo, Ruotsin maalle. International Noise Conspiracy ja Last Century Promise. vuodelta 2001. No niin, nyt tuli vähän tuoreempaa. Yeah. in that stream, and your thoughts are sure to come up clean. Either you shrink or you grow, either you sink or you float. So just step right up here and into the flow now. Hand in hand, whistling through space we can go now. And I'll measure my face when I know. And is your kin. Sun, moon, and stars are close friends. Ego, ugly visions make you spin. So you see, you have nothing to win now. Yeah, yeah, that cold ice you are wearing grows thin. But if you break out before it breaks you, you're in shimmering eternal. Life is love to win the night. As we fade right out of shimmering. Näin. NGC4594 oli tuo orkesteri ja biisi So Bright levyltä Skipping Through the Night. Tuo on jostain 67-70 vuosi. Karkea arvio. Joo, itse asiassa. Niin. Joo. Jostain. Tiesittekö, että se on Sombrero Galaxy. Joo, Sombrero. Joo. Ihana. Joo, he tunnetaan myös Messier Object 104 tai M104 nimellä. Joo, ja se löytyy tuolta Neitsyön tähtikuvio hollelta. Sinne vaan taivaalle tähyilemään. Siinä Underground Huminan astraaliosuus. Kyllä, kyllä. Tällainen tähtitieteellinen meininki hetkeksi. Kyllä, palautetaan ihmiset maan pinnalle. No itse asiassa biisin nimi on Boat, että vähän niin kuin vetten päälle mennään. Niin saakeli. Tällä ilmalla olisi kiva olla muuten veneellä. No, no Enton Pet tuolta nonni. Ruotsinmaalta lauleskelee. Kyllä, lauleskelee todellakin. Näin. Se oli Infectious Grooves ja Die Like a Pig. Joo. Joo, ja Groove Family Kyko, joku sellainen levyn nimi oli siinä. Ja tässä alkaa hiljalleen olla tämä lähetys lopuillaan. Mä tarjoan rahinaa, mikä... Joo, jättänyt kasailee siellä tavaroita ja meikä etsii pertsaa ja väärää osoitetta. Kyllä, siihen olisi hyvä lopettaa. Kyllä, mikä olisi... kappaleista tästä saat nyt valita heti. Kyllä mä en muista. Ei pitkä aika kuunnellut. No Toi me ollaan kyllä soitettu niin monta kertaa, että ei ehkä nyt toi voi joka ei, kun joo, kuunnellaan se. Ai se. Joo, no pitkästä aikaa kuunneltiin Infectious Groovesia, niin voin kuunnella tonkin biisin. Okei. Tulkoon se nyt ja hei sitten. No joo. Ensi viikkoon. Tsiikataan. Jep. Kuunnellaan. Löytää, niin myös menettää sydän. kyllä selvitään. Kauneimmat muistot jää. Mä joka maljan tahdon juoda pohjaan. Ja kauas tietäin taivaltaan. Lähde ystäväni matkaan. Voin kanssas kaiken saavuttaa. Täällä elämme vain yhden kerran. Ei mennyt palaa milloinkaan. Voi joka hetki paljon antaa, jos sitä tahdon vaan. Voi joka hetki paljon antaa, jos sitä tahdon vaan. Mä joka maljan tahdon juoda pohjaan ja kauas tietäin taivaltaan. Lähde ystäväni matkaan, voin kanssas kaiken saavuttaa. Täällä elämme vain yhden kerran, ei mennyt palaa milloinkaan. Voi joka hetki paljon antaa, jos sitä tahdon vaan. Voi joka hetki paljon antaa, jos sitä tahdon.